لیکن اس وقت نہیں بھیجا جب انہوں نے کانپور میں پہنچ لیا تو تھوڑے بڑے ہو گئے, پانی پت کے قابل ہو گئے, تب بھیجے گئے پانی. مولانا بڑے کارنامے والے تھے. چلو بچے سے ایسے بھائی ایسے بھی پورنیا میں گئے, وہاں پورے عالم ملے تو بتا رہے تھے 20 میل چلنے کے بعد پھر بس اسٹینڈ پہ پہنچے. چھوٹے سے تھے, میں نے پوچھا آپ کیسے وہاں پہنچے کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے جاتے, وہاں رات میں ٹھہر جاتے کسی عزیز کے یہاں, پھر وہاں سے اگلے گاؤں جاتے کچھ اور وہاں ٹھہر کر دو راتوں کے بعد پھر 20 میل پتا ہوتا. جگہ اچھے لوگ موجود ہیں لیکن اکثریت پتا نہیں کیسی ہو گئی. ابھی وہ زندہ ہیں, وہ عالم جن کا یہ قصہ ہے. میں ان کے گھر گیا تو تھک کے چور ہو گیا, یہ کیا کھیتوں میں سے لے جا رہے تھے گاڑی پر, مجھے تو گاڑی پہ سوار کر رکھا تھا, اب گاڑی چلتی ہے یعنی کہیں ٹوگر ہم جا رہے تھے بےچارے. حالانکہ وہ دیہاتی یہ جانتے کہ یہ لوگ مہمان جا رہے ہیں تو جگہ جگہ پھاوڑا لیے کھڑے اور وہ اپنا کھودتے اور ٹھیک کرتے, لیکن جا رہا یہ تو کھیت ہے, ہم تو کھیت کے رہنے والے ہیں, جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر وہ پہنچ گئے, جب سڑک آئی ان کے گھر کے قریب تب مجھے سانس آیا, تھوڑا سکون سا ہوا. میں نے کہا بھائی کب تک جو ہے, کبھی ای کود گئے, کبھی یہ چڑھ گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کب جا کے پہنچیں گے. اتنا تو میں اپنے ایک عزیز کے یہاں جا رہا تھا, وہاں بھی ایسے موٹر چلتے چلتے تھیں ہو جاتی, میں نے کہیں لگ گئے پھر چلتے چلتے کچھ دیر کے بعد یوں ہو جاتی, تم نے سوچا لے بھائی اب الٹ جائے گی. بس اسی طرح کرتے کرتے پہنچ گئے. اب وہ بڈھے میاں جو ملے ہمیں تو کیا کہتے ہیں, ارے میں نے کہا کہ سلام کر کے بابا میں واپس جا رہا ہوں. ارے کیسے چلے جائیں گے, کھانا نہ ہی کھایا کہ کھانا نہیں کھاؤں گا اس کی تکلیف نہ کروں, اب چہیا تو پی رہے, بے بے چہیا پیے کہاں جائیں گا. اب صاحب اب وہ چائے کیسی پکی تھی, اگر امریکہ کو پلا دوں تو بیمار ہو جائے, اجائے بات چائے کی سنگیو ان کی پوتی گئی کہیں سے چائے کی پتی لائی تو یوں دبا کے تاکہ کوئی دیکھ رہے, وہ اتنی سی پتی تھی اور اس میں کافی ماشاء اللہ چائے تیار کی گئی تھی اور دودھ اتنا ڈال دیا گیا تھا, کالی بالکل عجیب سی, اور تو کسی نے نہیں پیا. بچوں میں نے پوری پیالی پی لی کہ کیوں, بچپن بھی یاد آیا, کبھی میں نے وہاں قورمہ اور نان بھی کھایا تھا, آج ان کے حالات کمزور ہو گئے تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں انکار کر دیتا چائے نہیں پیوں گا. اچھا یہ سوچنا تھا کہ سب آسان ہو گیا, یہ چائے پی کے اجازت لے کے پھر میں چلا اور پھر توبہ کی اس گاؤں میں کبھی آؤں کہ کیوں, وہی بچوں موٹر کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر, اب ڈر لگے کہ الٹ نہ جائے, اب اگر الٹ گئی تو کیا ہوگا. دیہاتوں کا راستہ تو بچے ایسے ہی ہے اور یہ دیہاتی بڑی محنتوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, اگر ان کے مولوی کوئی واقعی مولوی ہو جاتا ہے تو بہت محنتوں کے بعد وہ پورنیا کے جو عالم ہیں انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی, بڑی تکلیفیں اٹھا کے پڑا. چلیے یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے ناواقف دیکھ کر جان جائیں کہ کپڑے میں بھی نماز جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان روایات کا بیان جو فخذ کے باب میں نقل کی جاتی ہیں. فخذ کے باب میں دو طرح کی روایات, بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر عورت نہیں. حضرت انس کی حدیث آ رہی ہے, اس میں صاف وارد ہے, وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ. اور اس کے علاوہ کئی روایات ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے فخذ عورت ہے. خود حضور نے ارشاد فرمایا الفخذ عورت. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے استار اس کے وقت اپنا فیصلہ سنایا. حدیث و انس اسند و حدیث زرحد احوط. انس کی حدیث سندن قوی ہے لہذا وہ ارجح ہے, لیکن زرحد کی حدیث احوط ہے یعنی اولا ہے, تاکہ اختلاف ائمہ سے آدمی باہر آ جائے. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ جرحد کی حدیث احوط بالعمل ہے, یعنی جرحد کی حدیث پر عمل کرنا واجب ہے برسبیل احتیاط. میں کہتا ہوں اگر یہ مراد ہوتی تو بخاری کا قول حدیث اندین انس اسند بالکل بے معنی ہو جاتا. صحیح مطلب وہی ہے جو اولاً ذکر کیا گیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اولاً یہ بتایا کہ سو عطین عورت ہیں, اور اس ترجمے سے یہ بتایا ہے کہ فخذ کے بارے میں صحیح روایت سے تو عورت نہ ہونا معلوم ہوتا, لیکن بعض احادیث میں عورت ہونے کی تصریح ہے, اس لیے اولا یہ ہے کہ آدمی اس کو مذکور رکھے. اللهم اغفر لنا وارحمنا وشيخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل بدون الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله, لا اله الا انت. اما بعد, فخذ کی عورت ہونے میں اختلاف ہے. امام بخاری کا رجحان تو یہی ہے کہ فخذ عورت نہیں, یہی حنابلہ کا قول اور مالک شافعیہ کے ہیں قوت ہے. امام مالک سفیان ثوری امام ابو حنیفہ اوزاری شافعی احمد کے مشہور کہتے ہیں فخذ عورت ہے. امام حنیفہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ رقبہ بھی عورت ہے, یہی شافعیہ کی ایک وجہ ہے. شافعیہ ایک وجہ میں کہتے ہیں عورت ہے, رقبہ عورت نہیں. اور شافعیہ کے یہاں ایک وجہ یہ ہے کہ رقبہ اور سرہ دونوں عورت ہیں. یہ مسئلہ تو ہے اس بات کا کہ ان پر نظر کرنا جائز ہے یا نہیں, جو عورت ہے جن کے ہیں اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے. اور نماز کے متعلق محلب ابن ابی سفرا نے نقل کیا, اگر کوئی مکشوف الفخذ نماز پڑھ لے تو بالاجماع اس کی نماز قیادہ نہیں ہے. ابن رجب کہتے ہیں یہ خطا, اس لیے کہ جو لوگ اس کو عورت کہتے ہیں ان کے نزدیک اس کا ستر کوئی صلات وغیرہ صلات واجب ہے. لیکن میرا خیال ہے شاید محلب نے مسلک مالکی کے اعتبار سے اجماع نقل کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ بعض متاخرین حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ امام احمد سے فخذ کے عورت ہونے نہ ہونے میں دونوں روایتیں ہیں، لیکن نماز میں اس کا سفر بلا اختلاف واجب ہے۔ حافظ ابن رجب نے اس پر اعتراض کیا۔ امام احمد سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے نماز پڑھی اور کپڑا موٹا نہیں تھا، فرمایا اگر شرمگاہ ظاہر ہو گئی تو نماز کا اعادہ، اور اگر فخذ ظاہر ہو تو اعادہ نہیں۔ محنہ نے پوچھا، عورت یعنی شرمگاہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الفرج والدبو، بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سوتین ہی سے عورت اور فقیر کلمہ اولا واحد۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عبد الله بن مروان بن عباس وجاء النبي الله تعالى عنهما محمد بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذ عورته، حضرت ابن عباس سے روایت تھی، یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیق کی۔ یزید کی روایت مالک ابن عبان حاکم کے حجی وزاود نے، اور محمد ابن زنش کی روایت احمد بخاری کی تاریخ میں تبرانی و حاکم نے تخلیق کی۔ الفقید عورت وقال انس حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقید، میری حضور نے اپنے قرآن کو کھول دیا۔ قال ابو عبد اللہ حدیث انس اسند اے اقوا اسمان، جو حدیث و جرح احوط حتی نفر من اختلاف، یعنی جرح کی حدیث پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آدمی اختلاف ائمہ سے نکل جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انس کی حدیث ایک وقتی واقعے سے تعلق رکھتی ہے، اور جہد کی حدیث خارج کلیہ سناتی ہے، اور ظاہر ہے کہ واقعات وقتیہ میں خصوصیت کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہ حدیثیں جو خواہد کلیہ کی حیثیت رکھتی مقدم ہوں گی۔ واللہ تعالی عالم۔ چلیے تو موسیٰ کہتے ہیں حضور نے اپنی قرآن کو رکبتین کو ڈھانک لیا جب اس میں ہم داخل ہوئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب رتبہ عورت تو فخذ بدل گئے اولا عورت ہے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے صرف یہ بتانے کے لیے ذکر کیا ہے کہ رتبہ عورت نہیں ہے، اسی لیے حضور نے اس کو کھول دیا تھا، عثمان کے آنے پر اس لیے ڈھانک دیا تاکہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی بات کہنے سے بات نہ آ جائیں۔ رقبہ کا عورت ہونا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں مختلف یہ ہے، انبیاء عورت مانتے ہیں اور یہ میں سلاسا نہیں مانتے ہیں۔ چلیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن ثابت کی جو روایت یہاں تعلیقاً ذکر کی ہے کتاب الجہاد والتفسیر میں موصولاً تخریج فرمائی، امام اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فقیر عورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عورت ہوتی تو عورت کا عورت سے مس زائد نہ ہوتا۔ بعضوں یہ کہتے ہیں کہ فقیر یقینی عورت ہے، لیکن عورت خفیفہ اور سوتین عورت غلیظہ، اگر فقیر کا فقیر پر رکھنا جائے سیلا دنیا کا آگے کی بھی گنجائش, لیکن یہ صرف تقریر تو کہا کی ہے, مسلی کی گفتگو کے اندر تو گفتگو صرف عورت کا ہونے اور نہ ہونے سے تعلق رکھی ہے, اور جو دلیل سے عورت ہونا ثابت تو آگے جو عورت ہونے پر مرتب ہوتا ہے یعنی نظر کی حرمت نس کی حرمت وہ سب کی سب اپنی جگہ آ جائیں گی. تو ان پر اندیشہ ہوا کہ میری ران چور چور نہ ہو جائے, اس سے اندازہ ہوا کہ وحی الہی کا کتنا وزن آپ پر پڑتا تھا, اور اتنا سنیتی علیہ کا قول ثقیلہ اس سے کل کا اندازہ ہوتا ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ناقا پر سوار ہوتے اور وحی شروع ہو جاتی تو ناقا سکل کی شدت سے بیٹھ جاتا تھا. اندازہ لگاؤ کہ محمد رسول اللہ کی طاقت کیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر, یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 20 مواقع مصور مختصر آئی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم مستند فرمائے ہیں, یہاں یہ حدیث متول آئی ہے. غزا خیبر, غزوہ خیبر سن 7 میں ہوا. وسلم عندها صلاة الغداۃ, یعنی خیبر کے پاس پہنچ کر نماز صبح ادا کی. اس سے معلوم ہوا نماز صبح کو صلاۃ الغداۃ کہہ سکتی ہیں, اور جو لوگ براہت کے قائل ان کے پاس ان کو اس حدیث کا بظاہر علم نہیں ہوا. پر بے غلط سنگھ, ہم نے غلط میں نماز صبح ادا کی, سے معلوم ہو گیا صبح کی نماز نے سفر میں غلط نماز فرمائی, اور جب سفر میں تعجیل کی جہاں پانی وغیرہ کا انتظام جلدی نہیں ہوتا تو فجر میں تو آپ بدل گیا اولا غلط کا اہتمام کرتے تھے. اور یہی بات مختلف صحابہ کے حدیث سے ثابت. فرقب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقب ابو طلحہ وانا ردیف ابو طلحہ, میں ابو طلحہ کا ردیف, ردیف وہ شخص کہلاتا ہے جو کسی کے پیچھے سوار. فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاق خیبر, اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو تیز چلا دیا خیبر کی گلی میں. وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسَّكَ فَخِذَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور میرا گھٹنا حضور کے ران سے مس کر رہا تھا. آئندہ کتاب المواقیت میں یہ حدیث آئے گی, اس میں وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسَّكَ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, یہ لفظ عام ہے. اور رُكْبَة اور فَخِذَ کا لفظ خاص ہے, فَلَا تَعَارُضَ. بخاری اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فتح عورت نہیں, ورنہ انس کا گھٹنا حضور کے ران سے کیوں مسکر تھا. ثم حسر الازار ان فخر, پھر حضور نے لنگی اپنے ران پر سے ہٹا دی. بخاری نے اس سے استدلال کیا کہ فخر عورت نہیں, لیکن دوسرے حضرات کہتی ہیں کہ یہاں پر حدیث کے الفاظ اختلاف ہے, اور یہ اختلاف حدیث کے راوی اسماعیل ابن علیا کے تلامذہ میں ہوا ہے. یعقوب دورقی کو کہتی ہیں اثر الازار اور قاسم بن زکریا کی روایت میں ہے خر الازار اخرجہ اسماعیل، اور زہیر بن حرب اس روایت میں ان حسر الازار نقل کرتے ہیں، اخرجہ مسلم، اور یہی اکثر حضرات ابن علیا سے روایت کرتے ہیں، اس لیے اس کو ترجیح ہوگی، اور بخاری کی روایت اس کے معارض نہیں ہے، اس لیے لفظ حسر لازم و متعددوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تمام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا اس کو لازم نہیں مانتے، اور ان حسر کے لب کا یا تو بخاری کو علم نہیں ہوا، اور یا علم ہوا تو انہوں نے اس کو ثابت تسلیم نہیں کیا، کیونکہ سیاق قصہ سے معلوم ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے بالقصد ایسا کیا تھا، اگر یہ کوئی وقتی بات ہوتی تو یقیناً آپ رام کو فوراً چھپا لیتے اور آپ کو اس پر باقی نہ رکھا جاتا، تنبیہ کر دی جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قصے کی حیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لفظ حسرہ راجے ہیں ان حسر سے، اور یہ متعدی ہے واللہ تعالی اعلم۔ انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم بساحة الله المجرم، حضور جب بستی میں داخل ہوئے تو اللہ کی عظمت اعلان کرنا اور فرمایا خربت خیبر، لفظ خیبر سے امام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خراب کو اخذ فرمایا، اور آگے پڑھا انا اذا نزلنا بساحة قوم بساحة الله المنظرین۔ اس جگہ پر حضور نے اقتباس کیا، اقتباس یہ ہے کہ آدمی اپنے کلام میں قرآن کی کوئی آیت یا حضور کی کوئی حدیث اس طرح سے لے لے کہ اس کا آیت یا روایت نہ ظاہر نہ ہوتا، یہ اقتباس حضرت امام مالک سے ثابت ہے اور شافعیہ مالکیہ وغیرہ نے اس کے جواب کی تصریح فرمائی ہے۔ البتہ علامہ ابن مفلح وغیرہ نے لکھا اگر کسی مقصد صحیح کے لیے اقتباس ہے تو جائز ہے، اور اگر مضمون نامناسب ہے تو پھر اقتباس کرنا مکروہ ہے۔ نام سنا ہے آپ نے اقتباس کا، نبراس کے چچا کے نا، چلیے چلیے نام سنا ہے، کہاں سنا ہے نام؟ رائن کتابی کتابی حل مشتاق میں سن لیتے سن، سر کو نیچے کر لے تاکہ تیرے منہ پر کالس نہ آئے، تم لوگ اصلاً بچوں وہی ہو، وہی جو میں روز کہتا ہوں وہی انتم، وہی کہ ہم کیا ہیں کہ وہی، جب تمہیں کوئی پوچھا کرے تم اپنے لیے اشارہ بتائیے ان کو یہ آپ لوگ کون ہیں, تو وہی ہیں بھائی. تو جب دو چار آدمی یہی لفظ کہیں گے تو لوگ سوچیں گے نہیں کیا, پکڑو ان کو کم وقتوں کو. پھر تم پکڑے جاؤ گے پھر تم کہنا وہ ٹھیک ہی کہتے تھے. اب اسے کہیں گے بھی وہ کون ٹھیک کہتے تھے. اب مجھ سے اگر لاکھ کے لوگ پوچھیں گے کیا یہ سب کہتے ہیں, میں کہہ دوں گا میں نے ان کا نام کم وقتوں کا چمار رکھا تھا, یہ وہی ہو گیا. میں نے ان کو کہا کہ تم اپنی اشتراک قائم کر لو, ہم وہی وہی پہلے دہی ہیں کم وقتوں, یہ نہ کہنا ورنہ کوئی کھا جائے گا. بنگالی فوراً دہی سمجھ کے کھا لے گا. خان صاحب ایک خان صاحب تھے, ان کے سامنے کسی نے برقی کی تعریف کی, آپ فرماتے ہیں برقی کیسا ہوتا ہے, ان کا سفید ہوتا ہے, چوکور کٹا ہوتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے. آپ گئے ایک بنی کی دکان پہ, وہاں صابن رکھتے ہوئے دیکھے, تو اس کی پوچھا خان صاحب کیا دیکھ رہے ہو, ہم یہ دیکھتا ہے کتنے کا تم دے گا, اس نے کہہ دیا اتنے کا. آپ نے لے لیا, لے کے دانت مارا اس پر, اب کھا رہے ہیں تمام منہ میں جھاگ بھی جاگ ہے. کسی نے کہا خان صاحب کیا کھا رہے ہیں, کیا کہتا ہے, اپنا پیسہ کہتا ہے اور کیا کہتا ہے. چلیے صاحب, تو فرماتے ہیں ارے کیسا ہے, نہ مٹا ہے نہ کٹا ہے, کیسا ہے. یہ تو ایسے قصے سنے, لیکن بچے ہی ہوتے ہیں عجیب. ایک جگہ حج میں اور تین یا چار پٹھان تھے, وہ پٹھان بڑے متبع فجر سے بہت پہلے اٹھتے اور حرم میں جاتے نماز پڑھتے اور فوراً وہاں سے تنگین جا کے عمرہ کرتے اور آپ کے طواف صحیح کر کے پھر غسل کر کے کپڑے دھو کے ڈال دیے پھر پھر سو جاتے, روز کرتے تھے. وہ تو ایک دن بڈھے نے اشارہ بھی کہنے کا حال صاحب میں تو خود ہی چاہتا ہوں کوئی میرے پاس نہ آئے آپ لوگوں کی وجہ سے, لیکن آئے ہوئے آدمی کو بھگانا مشکل ہے, بہت سمجھدار تھا. تو وہ ایک دن چائے پی کے بیٹھے سے اپنی چائے پینے کے ساتھ ہی فرمایا ٹانڈا پانی لاؤ, تو وہ جو کھانا پانی لاتا تو اس نے کہا بھی تو آپ نے چائے پی ہے اور ٹنڈا پانی نہیں, ہم پٹان کا بچہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا اس نے لا کے ٹھنڈا پانی دے دیا, پی لیا فوراً بخار ہو گیا. بات اور ہی بچے بڑی عمر کے تھے, اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, جو ان میں جوان تھا خدا کی تنام پوری طاقت سے کنڈیشن چل رہا تھا اور میں بخار رضائی اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا اور وہ لوگ ڈھونڈے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جوان کہتا ایک نمبر پر کھول دے, ان پنکھے کو بھی ایک نمبر پہ اور کھول دے. ایک آفت رہتی تھی, ایک دن وہ جوان میرے پیچھے پڑ گیا, کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگ کیا کرتا ہے, اسے جیت چلاتا ہے, یعنی زبان چلاتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں, اس لیے میں نے کہا یہ بھائی اب بھی سکھا لوں گا. تو اب اللہ رحمان الرحیم آتے ہیں, انہوں نے اس بڈھے کے دل میں ڈالا کہ وہ جواب دیا, اس نے کہا اے تم کیا کرتا ہے, صرف ایک ایک دودھ دودھ چار سائن کرتا ہے اور یہ مطالعہ کرتا ہے, کتاب دیکھ کر اپنے دماغ میں رکھتا ہے, تم بیان کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے, ایک ایک دو دو دو دو چار سے سائن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ وہ سب گھر سے گئے یا کیا ہوا, بہرحال یہ خاموش جب تک ولیا میں ہل رہے تو بولتے نہیں تھے, بڑے میاں اچھے تھے, کہنے لگے مندر میں جاتا ہے, زین العابدین پوچھتا ہے تم کبھی نکلا, کہہ دیتا کبھی بھی نہیں. کیوں ایسا آپ کرتے ہیں؟ امیر بنا دے گا 12 آدمی 12 دماغ, ہم کیا کرے گا؟ بس جب بھی جاتا ہے پوچھتا ہے تم کبھی گئے؟ نہیں, پہلی بار جاتا ہے. تو وہ امیر سیدھے سادے بیچارے تھے, اور بس ایک دن اپنا راز کھولا, کہنے لگا آپ لوگ کچھ نہیں جانتا, ہمارے یہاں تو حج کر کے جائے گا, سب کو رشتے دار کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, 8-10 ہزار روپے کا سامان لے جانا پڑتا. میں نے کہا میں تو تسبیح بھی نہیں لے جاتا ہوں, بس ایسے ہی اپنا اپنی تسبیح ہلاتا ہوں, اور جب یہ ملاتا ہوں لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ڈانٹ پڑے گی. ہنس جاتا, بہت ہی اچھا آدمی. ایک دن کچھ لڑکے میرے لیے کھانے کوئی چیز لائے, میں نے کہا ہاں صاحب لو سیوئیاں کھا لو. نہیں ہم کھا چکا ہے. میں نے کہا کیسے نہیں کھاؤ گے؟ بس فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا, لاؤ ایک کہنے چاہ لے کے کھا کے دل لے گیا, بس ہو گیا کھا لیا. ایسے بولا کرتے تھے, لیکن سب بے تکلف بولتے تھے. اچھا ان کے کوئی عالم آ گئے جن کو وہ اپنا عالم مانتے ہیں. اتنا بڑا جب تک وہ بیٹھے رہے خاموش بیٹھے رہے بول نہیں رہے. معلوم ہے جو یہاں کے رہنے والے قبائلی عالم ہوتے ہیں تو اپنی قبائلی علماء کی تقریب بہت کرتے ہیں, ان کے سامنے بات نہیں کرتے ہیں, بولتے نہیں. بہت سی باتیں بچوں ہر ایک میں ہوتی ہیں, تم میں بھی بہت سی باتیں, کسی میں بہت سی باتیں اچھی ہوتی ہیں اور کسی میں بہت سی باتیں کیا سمجھے خراب ہوتی ہیں. جیسے تم کہ ہم خرابی ہاں جی نام, ایک سیارہ والے سے میں نے کہا بھائی مجھے پہنچا دے سیارہ قربان. ان کا بھائی بہت دیر ہو گئی, تھوڑا کر لے احسان پہنچا دے قربان. تو اس سے جتنا خوشامد کرے وہ تو بھی غصے ہوتا تھا قربان, اس کا جانے کو جی نہیں تھا وہ قربان کرتا تھا. یہ نہیں گیا بچے, بہت محنت پڑی کیسے کیسے ہم پہنچے. وہ عرب لوگ ہیں جب ان کا کام کرنا جی ہو تو وہ پھر کچھ کسی قسم کے نہیں, پیسہ ویسا ان کے یہاں کوئی قدر نہیں رکھتا. عجیب قوم ہندوستانی تو لالچی ہوتے ہیں, گجراتی لالچی ہوتا ہے, اور بہاری اور بنگالی یعنی حد سے زیادہ لالچی ہوتے ہیں. ایک بنگالی گیا, یہ تو سچی بات ہے, ایک سال ملازم تھے 1000 ریال کا. اب وہ اتفاقاً کہیں ہٹے, اس نے فوراً کفیل سے بات کی کہ میں 500 پر یہ کام کر دوں گا اور آپ کی بکری بھی چراؤں گا. وہ اس نے ہٹا دیا اور یہ کہہ دیا 500 لینا ہو لو اور نہ جاؤ, ہم کو 500 کا مل گیا. بنگالیوں نے سب سے زیادہ فاسد کر رکھا. یہ عجیب قوم, یہاں شہر میں بہت مشہور تھا, ایک مسجد بھی کوئی گیا 50 روپے اس کی امامت کی, ایک بنگالی گیا ہم 25 لیں گے بس. ہٹا دیے پہلے امام کو, دوسرا آیا ہم کو آپ لوگ 15 دے دیں گے, دوسرے کو ہٹایا. تیسرا آیا ہم کو 10 روپے دے دیں, چوتھے نے کہا 5 دے دینا, غرض کی سب ہٹاتی چلے گئے. یہ کیا دیں, یہ ہے کیا چیز؟ یہ حب دنیا ہے بچے, حب دنیا ہے, ورنہ انسان حیا اور شرم سے دور مرے گا. کوئی آدمی اس طرح کی بات تھوڑے کرتا ہے, اس کو ہٹاؤ تو اس کی جگہ پہ خرچہ کرو, زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی اور کسی کو کچھ نہیں ہوتا. فقیر الہی پیدا ہی رہتا, یہ بالکل واقعی ہے. یہ قصہ یہ جو میں نے 500 کا سنا, یہ تو ہمارے خاص جاننے والے, ہمارے گاؤں کے اطراف کے تھے ان کا قصہ ہے، بلکہ گاؤں کے انہیں نے سنا. یہ قصہ پیش آیا، ایک ہزار کے ملازم تھے اور بنگالی آیا اور اس نے کہا میں 500 کے تیار. تو ہوتا کیا ہے بچوں، پھر اللہ توڑ دیتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر وہ ملازمت ٹوٹ جاتی ہے. جب بھی کوئی کسی کو گراتا ہے جان کے تو پھر یہ جانتا ہے. ایسا کبھی نہ کرنا چاہیے، اللہ کی روزی پر نظر کرو، وہی انتظام کرو. تمہارے مقدر بھی ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے آ کے رہے گا، نہیں مقدر ہے سو ڈیلے کر رہے ہیں. میں کلکتے میں تو اپنا حال دیکھ چکا ہوں، تقریباً 15 قسم کا کھانا تھا اور میں ایک لقمہ نہیں کھا سکتا. صاحب خانہ سے کہا اگر سبزی ہو تو لے آ. وہ سبزی تھوڑی سی لائے اور کہنے لگے کہ بیٹے بیٹی کے لیے پکی تھی، وہ بیمار ہے اس لیے تھوڑی سی اس کی صحت کے لیے لائے. تب میں نے کھانا کھایا. کس کے یہاں بھائی زمین کھا اور بالکل میں اس کو سمجھ رہا تھا اسی کا نام خبر ہے، تمام تقدیر جو اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے. نہ کہ اگر بھروسہ کر لو تو مزے ہی مزے. چلیے خرج القوم یہودی اپنے اعمال کے لیے نکل پڑے، باغات وغیرہ میں کام کرنے. فقالوا محمد قال عبد العزیز وقال بعض اصحابنا والخمس، یعنی انہوں نے جو حضور کو دیکھا تو کہنے لگے محمد. عبد العزیز نے ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس ساتھیوں نے اس سے نقل کیا، والخمس یعنی میں نے تو نہیں سنا، مطلب بات ساتھی یا امیر جیش. خمیس سے مراد لشکر، لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 5 قسموں پر منقسم ہوتا. نمبر 1 مقدمہ، نمبر 2 ساقہ، نمبر 3 میمنہ، نمبر 4 میسرہ اور نمبر 5 قل بیچ کا حصہ. لوگوں نے کہا کہ یہ خمس غنیمت سے معقول ہے، کیونکہ غنیمت میں سے خمس لیا جاتا ہے، اس لیے خمس کہتے ہیں. اس پر اصلاح بھی ہے کہ جیش کا نام تو پہلے سے جاری ہے اور خمس لینا اسلام کی احکام خاصہ میں سے ہے، اسلام کے زمانے میں مشروعیت کے لیے ہے. نام انوطن، ہم نے خیبر کو انوطن حاصل کیا. انوطن زبردستی، لشکر کی طاقت سے. خیبر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں انوطن فتح ہوا اور بعض کہتے ہیں سلحن اور بعض کہتے ہیں جلاحن اور بعضوں نے کہا ہے بعض حصہ. انوطن بعض سلحن اور بعض کہتے ہیں بعض حصہ انوطن بعض سلحن بعض جلاحن حاصل ہوا. فجمع السبی فجاء دحیا فقال یا نبی اللہ اعطنی جاریتا من السبی فقال ادھک جاریتا فاخذ السفیا بنت حلیب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو جاریہ عنایت فرمائی. یہ کہاں سے عنایت فرمائی اور کس قاعدے سے دی؟ بات تو کہتے ہیں امام کو تنفیل کا حق ہوتا ہے، یعنی سہم مقرر سزا دینے کا، یہاں آپ نے یہی کیا. تنفیل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ غنیمت کے کس حصے میں سے دی جائے گی. حنفیہ کہ امام احمد کے نزدیک اصل غنیمت میں سے، امام مالک کے ہاں خمس میں سے، امام شافعی کے ہاں خمس الخمس میں سے، اور حنفیہ کہتے ہیں اگر احراز بدائے اسلام سے پہلے ہو تو اصل غنیمت میں سے، اور اگر احراز بدائے اسلام کے بعد ہو تو خمس میں سے بھی جائے گی۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفیہ فے کے میں سے تھی، اور فے میں جمہور علماء کے نزدیک امام کو اختیار جیسے چاہے تسلط کرے، فے کی تخمیز کے جمہور قائل ہیں۔ صرف امام شافعی رحمت کی روایت فرماتے ہیں کہ فے کی بھی تخمیز کی جائے گی۔ خمس کا تو وہ حکم ہے جو خمس الغنیمت کا، اور باقی چار اخماس میں امام کو اختیار۔ فجاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ اعطیت جبہت صفیہ بنت حیی سیدت قریظۃ والنبی لا تصلح الا لك، آپ نے صفیہ بنت حیی کو جو قریظہ اور نذیر کی سیدہ ہیں دہیا کے وہ حوالہ کر دیا، وہ تو آپ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں۔ قال ادعوه بها، قید لے کر آ جائیں۔ فجاء بها فلمان ادعوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خود جاری ہے، آپ نے ادعوه بها جو فرمایا اور اس لیے تاکہ دیکھیں تو واقعی تنجلی ہونی بات کہی ہے ویسی ہی ہے یا ویسے ہی خامخواہ کے لیے۔ جہیا سے اختلاف کی بنیاد پر کر دیا۔ فلما نظر الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خود جاری، آپ نے جو دیکھا تو اندازہ وہ خبر سنی، فرمایا خود جاری من السبی غیرہ، قیدیوں میں سے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں، یعنی آپ نے صفیہ کو واپس لے لیا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیہ کو ہبا کر دیا تو واپس کیسے لے لیا؟ آپ نے تو ہبا دے کر واپس کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ علماء نے اس کے کئی جوابات دیے، سب سے مشہور جواب یہ ہے کہ حضور نے عام قیدیوں میں سے ایک قیدی لینے کے لیے کہا تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ جو سب سے اعلیٰ شان ہو اس کا انتخاب کر لو۔ نمبر دو، کرمانی کہتے ہیں کہ اب تک معاملہ ہبا طے ہی نہیں ہوا تھا، مگر یہ صحیح نہیں، آپ نے فرما دیا لے لو، دہیا نے جا کے لے لیا۔ نمبر دو، کرمانی کہتے ہیں آپ نے اس لیے واپس لیا کہ آپ ابو المومنین ہیں اور والد کو یہ حق ہے کہ ولد کو ہبا دے کر واپس لے لے، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس والد کو ہبا دے کر واپس لینے کا حق ہے وہ والد نسبی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابوت دینیہ ہے، نبویہ ہے، آپ والد نسبی نہیں۔ نمبر تین، کرمانی فرماتے ہیں آپ نے اس لیے لے لیا کہ آپ ان کو دہیا سے خریدا تھا۔ اس پر اشکال یہ ہے، اگرچہ مسلم شریف میں والد ہے اشترا بسبت اور حسن، لیکن یہ حقیقی اشترا نہیں، اس لیے کہ صورت حال یہ ہوئی تھی کہ آپ نے دہیا کو واپس لے لیا، صفیہ کو واپس لے لیا اور یہ فرما دیا خود جاری ہے تمہیں صحیح، اس کے علاوہ کوئی باندھی لے لو، لیکن دہیا کا جی نہیں خوش ہوا تو آپ نے دوسری لی، تیسری لی، تاکہ سات پر ان کی طبیعت خوش ہوئی، راوی نے اسی کو اس طرح سے تعبیر کر دیا، واللہ تعالی عالم۔ اور ایک چوتھا جواب اور ہے، بلکہ پانچواں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالح المسلمین کی وجہ سے اہلیہ واپس لیا تھا، اگر صفیہ ان کو دے دی جاتی تو بہت سے مسلمانوں کے لیے شکنی کا اندیشہ تھا، اور اس میں صفیہ کی ناتوری تھی، اس لیے آپ نے واپس لیا تھا۔ فاتقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجا فقال ابو ثابت یا ابا حمزہ ما اسبقا قال نفسها اعتقها وتزوجها۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاق کو مہر بنا سکتی ہیں۔ سعید ابن مسیب، سفیان الثوری، قاضی ابو یوسف، امام احمد، اسحاق وغیرہ اسی بات کے قائل ہیں، اور یہ بات روایت کے ظاہر سے بالکل ظاہر ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ وغیرہ اعتاق کے ذکر کر رہے، اعتاق کے مہر بنانے کے قائل نہیں، وہ لوگ اس کو خصوصیت پر محمول کرتے ہیں۔ حتی اذا کان من فریق جہز حالہ مسلم، اس حدیث سے